خلاص شعر امام سجاد بگم، انی لاکتم من علمی جواهره، میفرماید که من اون لب لباب علمم را میپوشانم، کی لا یرا العلم ذو جهل فیفتتنا، از نادان میپوشونم، ها لب لباب علمم را به نادان نمیگم. وقد تقدم في هذا ابو حسن الى الحسين ووصى قبله الحسن، میفرماید که امیر المومنین وصیتش به ما خاندان این بوده که اسرارتون از نامحرم بپوشانید. حالا اگر نپوشیدیم چی میشه؟ میفرماید یا رب جوهر علم لو ابوح به لقیل لی انت ممن یعبد الوثن، اگر بعض لباب علمم رو فاش کنم، یه عده میگن علی ابن حسین بت پرست شد، حالا که بگم بت پرست شد برم خوبه، بقیهش خیلی حساسه. ای وای، مسلمان نظر تنگ از یهود نصارا خطرناکتر است. توجه کردید این چه گفتم؟ مسلمان نظر تنگ از یهودی، از یهودی، از مسیحی خطرناکتره. من نمیگم، گوش بدید. یا رب جوهر علم لو ابوح به لقیل لی انت ممن یعبد الوثن فلستحل رجال مسلمون دمی، یه مش مسلمان خونم را هدر میکنن. نگفته یهودی ها میان سراغم، نگفته مسیحی ها، یک مش مؤمن مقدس. ببین الله اکبر، آموز جواد آقای ملکی نشسته، آموز جواد آقای ملکی تبریزی که زمانه مثلش نمیاره. یه طلبه وارد شد، آقایشون نهار میفرمودن، فرمود بیا نهار بخور. گفتش نمیام، کاسه تو نجسه. ای وای، آموز جواد آقا کاسش نجس باشه؟ گفت چرا آشیخ؟ گفت آخه میگن تو قائل به وحدت وجودی. ببین چی دشمنان این چیکار میکردن. ای آموز جواد آقای ملکی تبریزی قدس الله نفسه الزکیه که مانندش میگن نیامده، آموز جواد آقا این دیگه کاسه نهارش نجس، به من دیگه چی میرسه؟ آشیخ بیا. گفت نمیام. گفت چرا؟ گفت کاسه تو نجسه. چرا؟ گفت تو قائل به وحدت وجودی. گفت یعنی چی عزیزم؟ گفت یعنی تو همه چیزو خدا میدونی؟ گفت آره. گفت بله. گفت یکی از اون همه چیزم تویی؟ گفت آره. یعنی گفت تو رم خدا میدونم؟ گفت بله. گفت من تو را خرم نمیدونم، خیالت راحت. یا رب جوهر علم لو ابوح به لقیل لی انت ممن یعبد الوثن، بت پرسته چی شد؟ حالا یهودی ها میان نه، یهودی چکار با من داره؟ نصارا میان نه. ولستحل رجال مسلمون دمی، یه مش مسلمان مقدس اینا میان سراغم. بله خطر از اینجاست. یرون اقبح ما یعتونه حسنا، بعد منو میکشم میگن چه کار خوبی کردم علی ابن الحسین را کشتیم.